glavu čuva, glavu kojoj đavo mira ne da. Dok cipele stare dobro služe, vjetar mi u leđa gleda. Bog mi ludu glavu čuva. Sam ja na foru i bez žute banke vrlo često bio. Sreća pored tuge mi ko kap u moru, svašta sam pokvario i popravio. Uvijek platim punu cijenu i račun i opomenu. Srca sva na broju, bio sam im kiša poslije dugog ljeta. Uvijek platim punu cijenu i račun i opomenu. Vjetar mi